برگ سبز، برنامه شماره 222. کاش بیرون فتد از سینه دل زار مرا کشت نالیدن این مرغ گرفتار مرا. بیرون فتد از سینه دل زار مرا، کاش بیرون فتد از سینه دل زار مرا، کشت نالیدن این مرغ گرفتار مرا. بی بقا شادی وصل تو و دانم که ز پی آرد این خنده کم گریه بسیار مرا. بسیار مرا آنکه آخر به صد افسانه به خوابم می کرد، کرد از خواب عدم بهر چه بیدار مرا، کرد از خواب عدم بهر چه بیدار مرا. Thank you. درد دلم حال دل زار چه دانی آسوده دل حال دل زار چه دانی خونخواری عشاق جگرخوار چه دانی پرواز و جام می و مدهوشی و مستی، راه و روش مردم هوشیار چه دانی، جانا بیرون فتد از سینه دل زار مرا، کاش بیرون فتد از سینه دل زار مرا، کشت نالیدن این مرغ گرفتار مرا، بی بقا شادی وصل تو و دانم که زپی آرد این خنده کم گریه بسیار مرا، آنکه آخر به صد افسانه به خوابم می کرد، کرد از خواب عدم بهر چه بیدار مرا، کرد از خواب عدم بهر چه بیدار مرا. برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 222 بود که با شرکت گلپایگانی، جلیل شهناز، کسائی و ناصر افتتاح در مایه بجات ترک تنظیم و اجرا گردیده. اشعار به ترتیب از حزین لاهیجی، مشتاق اصفهانی، غزل از جامی، گوینده روشنک.